Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad bespreekt op dit moment achter gesloten deuren de vliegtuigcrash in de Russische regio Belgorod. Rusland heeft gevraagd om de bijeenkomst. De crash leidde vandaag opnieuw tot beschuldigingen over en weer tussen Rusland en Oekraïne. Rusland claimt nu dat het toestel gisteren is neergehaald door een in Oekraïne vervaardigde luchtafweerraket. Volgens Moskou waren er 65 Oekraïense krijgsgevangenen aan boord die op weg waren naar een uitwisseling met Russische krijgsgevangenen. Oekraïne zegt daar niets over. Volgens Russische staatsmedia zijn intussen de zwarte dozen van het toestel geborgen. Demissionair premier Rutte zegt dat het niet klopt dat hij zijn zin doordreef bij het bepalen van het kabinetsstandpunt over Israël. Hij weerspreekt daarmee de beschuldiging van een groep ambtenaren. Die stelde in NRC dat Rutte aanstuurde op een minder streng oordeel over Israël en het mogelijk schenden van het oorlogsrecht. Hij zou zo meer kans willen maken op de functie van hoogste baas van de NAVO. Rutte zei in de Tweede Kamer dat het niet waar was. Ook blijkt het niet uit de tientallen stukken, mails en appjes die het kabinet vandaag naar de Kamer stuurde. In een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran heeft een grote brand gewoed. Op beelden op sociale media is te zien hoe een enorme vlammenzee zich verspreidde over het Gandhi-ziekenhuis, het grootste particuliere ziekenhuis van Iran. Patiënten werden geëvacueerd. Intussen is de brand onder controle en zijn er volgens het Iraanse staatspersbureau geen slachtoffers. Over de oorzaak van de brand in Teheran is niets bekend. In Zuid-Afrika is een man van 29 aangeklaagd voor de brand in een gebouw in Johannesburg in augustus. Daarbij kwamen 76 mensen om het leven. Tientallen anderen raakten gewond. Tijdens een onderzoek naar de brandveiligheid in het pand bekende de man dat hij de brand had veroorzaakt om een moord te verdoezelen. Hij is nu aangeklaagd voor moord en poging daartoe op tientallen mensen. De 538 ochtendshow heeft de Gouden Radioring gewonnen. De uitreiking van de radioprijzen was in poppodium De Vorstin in Hilversum. Radio 538-dj Tim Klein is sinds vorig jaar zomer met sidekicks Rick Romeijn en Niels van Baarle en nieuwslezer Florentien van der Meulen in de ochtend op Radio 538 te horen. Klein won ook de prijs voor beste presentator. Amateurvoetbalclub Hercules heeft niet opnieuw kunnen zorgen voor een stunt in het KNVB-bekertoernooi. De club uit Utrecht, die in de vorige ronde afrekende met Ajax, verloor vanavond na verlenging met 4-3 van eerste divisieclub Cambuur. De Vriezen staan nu in de kwartfinales. Daarin is Vitesse de tegenstander. Het weer, bewolkt en soms wat motregen. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 8. Aan het eind van de nacht en in de ochtend trekt regen van west naar oost. Daarbij staat vooral aan zee veel wind met kans op forse windstoten. Later op de dag zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt morgenmiddag naar een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Wat dacht je van Japan? NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle. Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen? NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden, met Lieberman, Israëls, Kroijer en vele anderen. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Luciana Carrasso. VVD-corrivee Klaas Dijkhoff is sinds vandaag met een bierdop op zijn hoofd te zien in een reclamespot van Bavaria. Het gaat over carnaval. Ik ben benieuwd of dit een gamechanger wordt in de beeldvorming van de VVD. Goedenavond, welkom bij het Oog. Burgemeester Marcouch van Arnhem licht toe waarom hij zich wil inzetten om Koranverbrandingen te verbieden. Marten Kruijf hoort u over het in beeld brengen van een oorlog naar aanleiding van de langverwachte serie Masters of the Air. En Kluun en Ivanka van der Zwaan zijn te gast vanwege hun podcast over pubers. Dat en meer na het nieuws van... Donderdag 25 januari. In Rusland moet de MH17 veroordeelde Igor Girkin vandaag de cel in, 4 jaar. Ah, mooi. Boontje komt om zijn loontje. Denken nabestaanden aan de ene kant. Maar het neerhalen van MH17 is niet hetgeen waarvoor Girkin de cel in moet. Hij is ook Poetin-criticus en is veroordeeld voor extremisme. Het is spijtig, nog steeds zeer treurig, dat hij voor één ding in de Nederlandse cel had moeten zitten, waar het hier helemaal nooit over gaat. Maar misschien geeft die 4 jaar cel toch een klein beetje genoegdoening. En we hopen dat hij daar in een heel vervelend celletje zit met heel weinig water en brood. Straks meer hierover. Veel mensen hebben er wat bij gekregen op het loonstrookje. Ja, het is beter dan de afgelopen jaren. Weten ze bij het NIBUD, het Bureau voor Budgetvoorlichting. Ze hebben gekeken naar de gevolgen van de laatste Prinsjesdagmaatregelen van het kabinet. De kinderbijslag gaat omhoog en het kindgebonden budget gaat omhoog. Dus gezinnen met kinderen profiteren daar ook echt van, hebben meer in de portemonnee. Maar als je geen kinderen hebt... Ja, daar zien we ze op achteruit gaan, terwijl die groep eigenlijk al te weinig te besteden had. Want zo'n uitkering die je krijgt als je door ziekte niet kan werken... Dat is zeker geen vetpot. Deze groep gaat er vooral op achteruit doordat de energietoeslag wegvalt. En dat scheelt al gauw een paar tientjes per maand. Dat is voor mij wel 1 week boodschappengeld. Ja, een beetje rauw komt dat wel op mijn dak. Jaarlijks worden er miljoenen advertenties voor drugs geplaatst en gedeeld op Telegram. Dat is een chat-app voor de mobiele telefoon. Wij zien dat de handel er is. Wij zien dat er een hoeveelheid is aan groepen. Lokaal georiënteerde groepen, maar ook specifiekere besloten groepen. En we zien dat er heel veel advertenties overheen gaan. Drugsdealers kiezen bewust voor Telegram en niet voor andere platforms. Omdat drugsadvertenties worden geblokkeerd via Snapchat en Instagram. Telegram wordt niet geblokkeerd. En dat ziet de politie ook. Volgens hen doet Telegram te weinig aan deze drugsdealers op hun platform. Van een partij die zo'n programma in de markt zet, hoop je dat ze ook zelfreinigend vermogen hebben. En dat ze zelf ook kijken naar de inhoud van de teksten die in die groepen rondgaan. En dat gebeurt niet. En vanavond is de belangrijkste radioprijs uitgereikt. De radio, de Gouden Radioring. De prijs voor het beste radioprogramma. En de winnaar... De 538 Ochtendshow! Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ben echt heel erg blij. Met het team maken we het programma. Dankjewel en ik zou zeggen, proost! En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De kranten die hebben ook nieuws, morgen en verhalen. Ismaël de Bruin. Extreemrechtse en EU-kritische partijen liggen op koers om flink te winnen bij de Europese parlementsverkiezingen in juni, schrijft het Parool. Dat kan grote gevolgen hebben voor belangrijke pijlers van de EU-agenda, zoals de groene transitie en de steun aan Oekraïne. Daarvoor waarschuwt de denktank European Council on Foreign Relations. Het moet een wake-up call zijn voor Europese beleidsmakers. Een veel rechtser en eurosceptisch parlement zou wetten over de Green Deal kunnen blokkeren en een hardere houding kunnen aannemen ten aanzien van de EU-uitbreiding. De steun aan Oekraïne wordt minder vanzelfsprekend, is de verwachting. De auteurs roepen op om vaart te maken met een sterk pro-Europees verhaal waarin het belang van de EU wordt benadrukt. Nederland is minder tolerant geworden over transrechten. Dat blijkt uit een analyse van het Nationaal Kiezersonderzoek Nederland. Zo is het aantal mensen dat positief is over geslachtsveranderende operaties gedaald ten opzichte van 2021, lezen we in Trouw. Ook is een meerderheid van de Nederlanders tegen aanpassing van de transgenderwet, waarmee transgender mensen het geslacht in hun paspoort makkelijker kunnen veranderen. Kiezers staan niet heel anders tegenover homoseksualiteit. De intolerantie is vooral gericht op trans, queer en intersexe mensen. Volgens een politicoloog is de transgenderpaniek toegenomen. De zichtbaarheid van transpersonen gaat vaak samen met weerstand. Hoe verder iemand weg is van de norm, hoe banger mensen vaak worden. Een voormalige AIVD'er vond zijn ervaringen bij de inlichtingendienst te fascinerend om voor zichzelf te houden. Daarom begon hij de thriller- en podcastreeks Jonathan onder het pseudoniem Inse Martin, meldt de Telegraaf. Martin was betrokken bij het onderzoek naar Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, en naar de Hofstadgroep. Die was destijds bezig met het voorbereiden van een aanslag op het AIVD-gebouw. Dat maakte de zaak voor ons nog heftiger en persoonlijker, vertelt hij. Martin was geen infiltrant in de extremistische groepen, maar begaf zich wel op het snijvlak. De oud-AIVD'er wil niet vertellen hoe de politiek omgaat met de AIVD, maar, zegt hij, het belang van het organiseren van beveiliging in ons land is altijd zwaar onderschat. Dat is waar de politiek goed op moet blijven letten. Wat bezielt een vrouw uit Heerlen die bezwaar op bezwaar stapelt, maar nooit griffiekosten betaalt? Dat vraagt de Limburger zich af. De Limburgse had 26 procedures aanhangig gemaakt. Ze was het niet eens met besluiten van onder andere het UWV en het ministerie van Justitie. Welke bezwaren ze heeft is niet duidelijk, want omdat de vrouw geen griffiekosten heeft betaald, werden de zaken niet inhoudelijk behandeld. De Centrale Raad van Beroep vond dat de vrouw misbruik maakte van haar procesrecht en daarom zou ze kunnen worden veroordeeld tot het betalen van de kosten van wederpartijen. Maar er valt weinig te halen bij de vrouw, zegt het UWV. Dus het innen van proceskosten leidt alleen maar tot extra kosten. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. My lover and dearer to me. Oh, I love him, my man, and I'll say no. The Man Mountain, wow, wow, wow. Altijd leuk om uit te spreken. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem gaat zich inzetten voor een verbod op het verbranden van de Koran. Dat zei hij gisteravond tijdens een druk bezochte spoedvergadering in de Arnhemse gemeenteraad. De aanleiding voor dat debat was een poging, 2 weken geleden, een Koran te verbranden in de binnenstad van Arnhem. Goedenavond, meneer Marcouch. Ja, goedenavond. Was het een lastige afweging voor u om te zeggen, nou, ik ga me daar sterk voor maken? Voor een verbod? Ja, kijk, ik sta pal voor demonstratierecht. En ons demonstratierecht is eigenlijk... Kent in principe alleen de grenzen die de wet aangeeft. En boekenverbrandingen zijn in onze wet niet verboden. Dus ook niet als heilige boeken worden verbrand. We zien dat een dergelijke boekenverbranding... en dan gaat het wat mij betreft niet alleen om de Koran... maar om heilige schriften en een beetje in de lijn van... Wat ze in Denemarken ook hebben gedaan... daar hebben ze dus ook een verbod op het verbranden... en vernietigen van heilige schriften. Omdat het ook leidt tot... aan de ene kant, als het gaat om de Koran... zie ik dat moslims ontzettend veel verdriet doet, kwelt. Het voelt als een vernedering, als een aanval... op een heilig boek. En tegelijkertijd is de impact... dat gaat verder dan de moslimgemeenschap. In dit geval in Arnhem alleen. Maar ik zie dat... Hoeveel verder gaat die? Wat merkt u daaraan? Je ziet dat dat ook gewoon de nationale veiligheid raakt. Ik bedoel, ik word zelden door buitenlandse zaken gebeld... als ik een demonstratie in mijn stad heb. Maar dit gaat ook over de veiligheid van Nederlanders... die in het buitenland werken, leven. Het gaat om de veiligheid van onze diplomaten. Je ziet dat onze ambassades bij zo'n verbranding hier... de veiligheid ook opgeschroefd wordt. Ja, is dat dus dan bijvoorbeeld iedereen... in een land als Pakistan... Iran, waar moet ik aan denken? Ja, veel breder dan die twee landen. In Pakistan, heb ik begrepen, staat op zo'n boekverbranding de doodstraf. Dus die snappen al helemaal niet dat hier in ons land een onderdeel is van... dat het kan vanwege demonstratierecht. Maar het is veel breder dan die landen alleen. Dus het is natuurlijk, zie je dat vooral in die Arabische, islamitische landen... waarin onze mensen ook werken en diplomaat zijn of gewoon ondernemer zijn. En ik krijg heel veel berichten ook van Nederlanders die zeggen... ja, ik ben veel in het buitenland, ik voel me hierdoor ook onveilig. Ik snap niet dat de burgemeester dit toelaat. En dan moet ik uitleggen dat ik niet anders kan... dan een demonstratie faciliteren en beschermen. En dat ik als burgemeester, dat het mij en terecht verboden is... om over de inhoud te gaan. Want dan zou je iets van een censuur aan de voorkant hebben. Ja, en u zegt eigenlijk, wilt u liever dus wel zo'n verbod. U zei, het gaat niet alleen dan om de Koran, maar ook bijvoorbeeld de Bijbel. Ja, als je de Tora, over... de Talmud en andere schriften. En waar stopt het dan? Wel bij religieuze geschriften? Of zegt hij nou, bepaalde wetenschappelijke of ideologische boeken... kunnen we beter ook niet verbranden? Nou ja, ik wil het zelf niet breed invullen. Ik zie dat het hier heel erg gaat om levensbeschouwelijke... en andere godsdienstige, voor de mensen heilige boeken. Maar het is natuurlijk uiteindelijk aan de wetgever. Maar ik constateer wel een maatschappelijk probleem. En ik constateer dat veel Nederlanders eigenlijk vragen om een grens. En ik vind dat ik dat over moet brengen. Want dat merkt u ook in uw gemeente. Wat heeft u daar meegemaakt dan de afgelopen 2 weken? Ja, afgelopen zaterdag hadden we, dus op 13 januari... hadden we hier een demonstratie van Pegida. En die hebben natuurlijk gewoon naar beste kunnen en mogelijkheden... proberen te faciliteren. Ja, daar kwam weer een tegenbeweging op om die demonstratie weer te verhinderen. Dat leidde tot een confrontatie. En je ziet dat er vervolgens over het hele land verontwaardiging is. Emotie, boosheid, onbegrip... Ook bij niet-moslims. Dus die verontwaardiging was veel breder en is ook internationaal. En zoals ik al zei, raakt het ook Nederlanders die in het buitenland werken diplomaat zijn, onze ambassades. Ja, dat zei je net. Het raakt dus in die zin de nationale veiligheid. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat de Tweede Kamer, en dat is wat ik de mensen uitleg, als je hier een grens wil stellen, dan kan maar één iemand dat doen. En dat is de Tweede Kamer, de wetgever. En daar heeft Denk, was het vorig jaar volgens mij, een initiatief toegenomen. Hè? Dat als je kijkt naar de partijen die dat steunden, daar is nu zeker geen meerderheid voor. Dat ziet er wat dat betreft dan niet heel goed uit voor uw pleidooi. Ja, het gaat er natuurlijk niet om. Het gaat niet om mij, maar het gaat nee, er maar wel goed, om. U wil dit gedaan krijgen via de Tweede Kamer. Ja, maar daar ligt die verantwoordelijkheid ook om dit maatschappelijk probleem te zien. Dit veiligheidsvraagstuk ook te zien. En daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Want die verantwoordelijkheid kan alleen de Tweede Kamer nemen. Ik heb als burgemeester ik heb geen wettelijke titel om. En terecht, want ik moet en ben verplicht een demonstratie ook van die aard te faciliteren. Want een politieverordening, dat helpt niet in dit geval. Nee, want de wet zegt een demonstratie moet aangemeld worden en de burgemeester heeft de plicht om te faciliteren en te beschermen. En er moet echt een hele sterke grote onderbouwing zijn dat de aangemelde manifestanten zich gaan misdragen. Dus dat er wanorde ontstaat die de politie niet kan handhaven. En dat betekent dat je een soort van een bestuurlijke overmacht moet hebben. En dan moet je denken aan dat je een inzet van politie nodig hebt op het niveau van een risicowedstrijd. Laten we zeggen Ajax-Feyenoord. En als dat dan nog niet die veiligheid kan waarborgen, dan heb je een basis om te zeggen van, nou, we kunnen die demonstratie niet doorlaten. Dus er moet ontzettend veel aan de hand zijn, wil je, en dat is een ultieme remedium, dat kunnen verbieden. En dat is terecht ook, want demonstratierecht is een belangrijk fundament van onze democratie. Want u zei al, ik moet het faciliteren. U heeft dus kennelijk ook contact gehad, hè, met deze man van Pegida die die Koran wilde verbranden. Hoe verloopt dat contact dan van tevoren? Zegt u niet van, doe nou niet? Nou, dat is, de man in kwestie die schrijft bijvoorbeeld op X dat hij weer uitkijkt naar zijn volgende vuurtje. In maart, hè, geloof ik, wil hij nog een poging doen. In maart wil hij nog een poging doen. Wij proberen altijd, dat doen we altijd standaard, als een melding binnenkomt, dan nemen we contact op met degene die een demonstratie aanmeldt, om te weten van, wat is nou precies de bedoeling, hoeveel mensen verwacht je, en we maken daar op die manier afspraken over hoe we de orde het beste kunnen waarborgen. En stelt u nog voorwaarden ook? Aan de plek en hoe zij zich ook in die zin ten aanzien van de omgeving moeten gedragen. Dus ze bijvoorbeeld ordendiensten meenemen, et cetera. Maar niet over de inhoud. Want over en ook de niet inhoud, over de verbranding, hoe je dat doet. Nee, dat is dus inhoud. En dat betekent dus dat zelfs als die inhoud strafbaar is, mag dat geen reden zijn om een demonstratie te verbieden. Pas op het moment dat die uiting van strafbaarheid wordt gedaan, kan de officier van justitie vervolgen. En kan de politie in die zin op dat moment of later interveneren om te vervolgen. Maar, ja, want nee, waar ik op doel is, hij deed het in een korf, kon je zien. Is dat dan iets wat de gemeente heeft gevraagd? Of mag je dat gewoon zelf bepalen? Nou ja, als het gaat om verbranding, dan zie je dat in een aantal gemeenten van Nederland dus die verbranding op de openbare ruimte verboden is bij APV. In Arnhem is dat ook zo, maar de Arnhemse APV maakt een uitzondering op verbranding in een vuurkorf. En dat is waarom die vuurkorf ook erbij was. Ja. Dus nou ja, dat was dan de invloed die u had. En u zou er zo te horen dus, zoals u gisteren ook bekend maakt, meer invloed op willen hebben. In ieder geval via de Tweede Kamer. Ik denk dat de wetgever die grens kan stellen. En uiteindelijk is het aan het Openbaar Ministerie om te vervolgen. Want, maar zolang er geen formele wet is, kunnen we niet tegen de man zeggen dat hij dat niet mag doen. Altijd een gevaar met samenvatten, hè? Dan ben je nooit volledig. En, maar goed, aan u het laatste woord. Het is al zo laat, hè? Ik dank u wel, meneer Marcouch, burgemeester van Arnhem. Fijne avond. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Zoals al in het nieuwsoverzicht zat, de rechtbank in Moskou heeft vandaag 4 jaar cel opgelegd aan Poetin-criticus Igor Girgin vanwege het aanzetten tot extremisme. Ruslanddeskundige Helga Salomon. Goedenavond, Helga. Goedenavond. Eerst even deze man. Wij kennen hem van de MH17. Kan jij een beetje een beeld van hem schetsen? Jazeker. Het is een man die graag en veel schiet. Hij is in alle oorlogen actief geweest ongeveer in Rusland. In de Tsjetsjeense oorlog, in Moldavië, in Bosnië. En in 2014 zag deze Girgin, die niet voor niks bijgenaamd is, Strelkov, de schutter, zo wil hij ook genoemd worden, zijn kans. En hij werkte voor de geheime dienst van Rusland. Tot 2013 wordt gezegd. Maar in 2014 heeft hij een cruciale rol gespeeld in het ontketenen van die rebellenoorlog in het oosten van Oekraïne. En dat toen was hij zogenaamd minister van Defensie van de Donetsk-republiek op een gegeven moment. En hij was dus ook verantwoordelijk voor het neerhalen van de MH17. Maar hij liep voor de troepen uit. Hij wilde toen al dat heel Oost-Oekraïne zou worden veroverd. En hij zegt ook, ik ben de man die de trekker toen heeft overgehaald. Maar hij was de tijd eigenlijk vooruit vanuit Poetin gezien. Ja, en toen was hij nog goed met Poetin in die tijd? Ja, toen zag hij Poetin nog als de opperbevelhebber. Hij was ook feitelijk een zetbaas van Poetin. Maar hij zag het licht. Hij dacht, nou, we gaan hier doorpakken. En toen dat niet gebeurde, was hij teleurgesteld. Hij werd ook terzijde geschoven na het neerhalen van de MH17 in augustus. En toen deze oorlog uitbrak, toen dacht hij, nu kan ik mij weer in de schijnwerpers manoeuvreren. Vanaf februari 2022. En hoe heeft hij dat gedaan? Nou, hij zei aanvankelijk, ik wil vechten in het oosten. Ja, door te schieten. Ja, door te schieten. En hij zei, dat lukt me niet. Dus wat hij eigenlijk ging doen, het werd een salon-extremist. Hè? Hij heeft een telegramkanaal, had hij, waarin hij die oorlog ging becommentariëren. En naarmate er meer misging, werd hij steeds kritischer en ook kritischer op Poetin. Maar hij vertegenwoordigt een groep extreme nationalisten, anders dan de pro-democratie-activisten, die het Kremlin eigenlijk aanvankelijk nog nodig had. Maar zijn kritiek werd wel steeds extremer. Maar tot de opstand van Prigozhin, die andere man die een te grote broek aantrok en naar Moskou wilde oprukken. Tot die tijd lieten ze hem zitten, waarschijnlijk ook voor zijn verdiensten voor het moederland in 2014. Maar daarna was het toch afgelopen met die kritische geluiden. En Girgin is nu veroordeeld wegens het aanzetten tot extremisme. Is dat tegen Poetin of is dat in de oorlog in Oekraïne? Waar zou het extremisme zich op richten? Nou, het is een kleine nuance. Vandaar ook die belachelijk lage straf als je het vergelijkt met straffen voor anti-oorlogsdemonstranten. Hij is veroordeeld voor het oproepen op internet tot extremisme. Mm-hmm. Dus voor zijn uitlatingen. Voor 2 tweets. 1 over de Krim, waarin die zei: als Rusland de Krim uit handen wil geven, is dat landsverraad. En 1 over het salaris van de soldaten. Dus het ging helemaal niet om de pijnlijke tweets, waarin die Poetin een nietsnut noemt. Een incompetente man. Waarom niet? Als dat voor de rechter zou moeten komen, krijgt het ook wat breder geluid. Horen de Russen dat ook? Dus hij is op grond van 2 berichten op Telegram veroordeeld. Maar als je kijkt naar Navalny, die is afgelopen augustus tot 19 jaar veroordeeld. Die heeft geen bloed aan zijn handen. Dus, maar wat waarschijnlijk de reden is, Girkin in al zijn brutaliteit wilde zich in november kandidaat stellen vanuit de gevangenis voor de verkiezingen, de presidentsverkiezingen in maart. En dat was wellicht de druppel waarom ze hem nu toch snel naar het strafkamp willen sturen. Ja, en er zijn natuurlijk ook nog andere betrokkenen aangewezen, hè, voor de MH17. Zaten die in zijn groepje of zitten die in zijn groep? Nee, die zijn een beetje naar de achtergrond verdwenen. Ik denk ook bewust dat ze uit beeld worden gehouden. Alleen deze man was nog erg in beeld. Dus die anderen hoor je niks van. Die anderen zijn meer een soort gepensioneerde militairen die zich graag in hun kostuum dan laten zien, hè, op die telegramkanalen. Maar die eigenlijk een beetje uitgerancheerd zijn. Maar je moet het toch niet te veel bagatelliseren. Want je hebt dus extreem nationalisten die ruimte hebben gekregen door de oorlog, hè? Want ja, die steunen toch die oorlog. Maar je ziet dat die harder rennen dan Poetin. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar die willen een radicaler optreden. Ja, ze vinden dat het niet ver genoeg gaat nu. Dat het niet ver genoeg gaat. En niet sterk genoeg is. Nee, misschien moet er wel een algehele mobilisatie komen. Moeten de kernwapens worden ingezet? Dat is wellicht de reden dat die Girkin, als je kijkt dus naar die activisten, heel mild is bestraft. Want er is een kunstenares uit Sint-Petersburg, die is voor het plakken van anti-oorlogstickertjes in een supermarkt tot 7 jaar strafkamp veroordeeld. Dus wellicht dat dat een reden is dat ze hem toch niet, zijn achterban niet te veel willen schofferen. Nee. En dit is dus een groep die vindt dat het niet hard genoeg gaat in die oorlog. Je hebt natuurlijk ook nog kritiek op de oorlog die de andere kant op gaat, hè? Dus of hoe je het ook moet noemen daar, oorlog of strijd of vrijheidsstrijd. Hoe staat het daarmee als je die 2 groepen vergelijkt? Kan je, ja, voor zover mensen in het openbaar durven te spreken, is de ene groep nou groter dan de andere? Nou, het is duidelijk dat de meeste Russen genoeg hebben van de oorlog. Dat zagen we deze week. Er is namelijk een kandidaat, weliswaar goedgekeurd door het Kremlin, maar die een anti-oorlogskandidaat is. En het Kremlin had het misschien niet verwacht, maar de mensen staan in de rij. En die man moet 100.000 handtekeningen verzamelen om mee te kunnen doen. Die worden waarschijnlijk alsnog afgekeurd. Maar de mensen staan door heel Rusland in de rij, tot in Jakutsk, waar het min 40 graden is, aan toe. Dus je ziet dat veel mensen de oorlog zat zijn, maar niemand heeft meer de kans om iets te zeggen. Dus je handtekening zetten voor deze kandidaat, die waarschijnlijk toch niet wordt toegelaten, is het hoogst haalbare. Dus de groep die genoeg heeft van de oorlog lijkt aanzienlijk groter dan deze kleine groep radicale extreemrechtse nationalisten. Dankjewel, Helga Salomon. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby. De Letterbox Tops hoorde u. Masters of the Air, dat is een serie waar door sommige mensen al heel lang naar wordt uitgekeken. Tom Hanks en Steven Spielberg, die ook achter de veelbekroonde series Band of Brothers en The Pacific zaten, die hadden het plan hiervoor al lang klaar, maar het project kwam er niet van de grond. Dat zou met geld te maken hebben. Nou, Apple TV heeft dat geld nu beschikbaar gesteld. Een slordig $250 miljoen zit erin. Het resultaat is vanaf morgen te zien en u kunt al een beetje iets horen daarvan. Major Egan, you were the first pilot assigned to the 100th. Me and Buck Levin. You are in charge of 35 planes and 350 air crewmen. Don't you die on me before I get over there. Ja, Marten Kruijf, luitenant-generaal buitendienst. Goedenavond. Goedenavond. Gaat het bloed sneller stromen als u dit hoort? Nou ja, Steven Spielberg en Tom Hanks, dat is meestal wel garantie voor iets heel goeds, ja. Ja, zat u hier op te wachten op deze serie? Nou, ik wist dat het zou komen, ja. Want het begon natuurlijk met Band of Brothers op land, toen Pacific op het water. Dus dan wist je, dan komt er ook iets over lucht. Dus het verbaast me niet. Ja, dit keer gaat het inderdaad over de luchtmacht. Hè? Wat was het voor eenheid die nu centraal staat? Dat is een eenheid van bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht. En vanaf 1943, zeg maar, vlogen dagelijks de geallieerden met bommenwerpers 1000 per dag ongeveer naar Duitsland toe. S'avonds de Britten en overdag de Amerikanen. En het wordt gezien als derde deel in een, nou ja, officieuze trilogie. Hè? Dus de drie onderdelen van de krijgsmacht. Wat maakte die andere twee series zo bijzonder? Nou ja, mijn kinderen zeggen altijd, mijn pa een oorlogsfilm kijken kan niet, want die roept gelijk wat er allemaal niet klopt. En er was bij Band of Brothers viel dat wel mee. En ja, want even om daarbij stil te staan wat er meestal niet klopt. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou ja, bijvoorbeeld mensen die nooit bang zijn, die met een dikke sigaar in het hoofd allemaal de juiste keuzes maken. Dat is natuurlijk niet zo. Hè? Oorlog is tussen normale mensen die in volstrekt abnormale omstandigheden dingen moeten doen. En dan gebeurt er van alles. We weten uit Afghanistan bijvoorbeeld dat soldaten als voor het eerst vechten plassen ze soms in een broek van angst. He, die zijn net zo bang dan de rest. Alleen ze leren daarmee om te gaan. Je leert met skills en drills te doen wat je moet doen. Dus automatisch te reageren op een dreiging die er is. Maar het is meer omgaan met je angst dan heldhaftig en cool optreden. Terwijl als ik nog even denk, is een hele oude film hoor. Deer Hunter over de oorlog in Vietnam in 1978. Die kwam op mij in ieder geval toen wel heel realistisch over. Maar ja, klopt. Is ook waar, maar dat ging meer om de persoon dan om de gevechtsactie natuurlijk. Maar het laat heel goed zien dat herbeleving en in dit geval iemand die bijna tegen posttraumatisch stress aanhangt, wat dat met mensen doet en hoe je daarmee omgaat. En dat weten we, dat hebben we ook gezien. Dus als je dat doet al een lange tijd, normale mensen in abnormale omstandigheden wegzetten, doet heel veel met mensen en dat laat deze serie ook weer zien. Ja, en dus de angst wordt beter in beeld gebracht. U zegt, het gaat vaak mis bij die films. Ziet u dan ook, zeg maar, van die technische oorlogshandelingen dat je denkt, ja, daar kan echt nooit zo'n ontploffing in zo'n korte tijd komen. Ja. Ik noem maar iets. Ja. Die dan heel voor vaak. De... Ja? Ja, ja. In 1917, loopgraven die echt niet kloppen. Maar de film Dunkirk, toch een hele bekende film, spelen bijvoorbeeld de Fransen geen enkele rol. Terwijl de Fransen een cruciale rol hebben gespeeld door te blijven vechten zodat de Britten weg konden gaan. Dus die heeft in Parijs ook weinig volle zalen getrokken, die film. En ligt dat dan, weet u dat, aan de research van tevoren, aan het onderzoek dat is gedaan? Dat Spielberg militairen heeft betrokken die dan misschien bij die andere films niet betrokken worden? Nou, ik denk dat de kracht van bijvoorbeeld Band of Brothers, de eerste was dat de veteranen nog in beeld waren. En dat die eigenlijk de verhalen inleiden of aan het einde hun persoonlijke ervaringen deelden, die eigenlijk in lijn waren met wat er was gefilmd. En daarmee verbond hij eigenlijk de werkelijkheid van die soldaten met de realiteit van de film. En dat maakte indruk. Ja, en tegelijkertijd dus realistisch. Maar ook niet echt daarmee per se reclame als je meer mensen de krijgsmacht in wil. Nee, ik zou bijna zeggen, als je weet wat het is om een oorlog te moeten voeren, dan hoop je dat nooit te hoeven doen. En dan kom je op hele andere dingen als afschrikking en zo. Maar de oorlog is het ergste wat er is. En ook het meest extreme wat er is. Dus je moet er alles aan doen om dat te voorkomen. En je moet het ook niet romantiseren in films. Krijgen mensen ook een verkeerd beeld? Ja, dat zeker. Ja. En een van de personages in Band of Brothers is gebaseerd op een man, Dick Winters. Dat is een militair die heel vaak is onderscheiden. Ik heb begrepen dat u hem wel heeft ontmoet een keer. Wat is dat voor iemand? Ja, ik studeerde in de US Army War College in Pennsylvania. Daar woonde hij in de buurt. En één keer per jaar kwam hij een lezing houden. En wat opvalt, en dat valt wel vaker op bij dat soort mensen die echt worden gezien als helden, is dat ze eigenlijk heel bescheiden zijn. Hij zichzelf helemaal niet op de voorgrond willen plaatsen. En allemaal zoiets hebben van, ja, maar het gaat niet om ons. Het gaat om de mensen onder ons. En wij moeten zeggen wat er moet gebeuren. En we moeten ze leiden. Maar wij zijn nergens als de mensen onder ons hun werk niet doen. En die bescheidenheid. Maar dat is ook wel logisch, toch? Of niet? Ja, maar niet voor iedere militair. Zijn... dat zeker niet. Nee. Ik kan me inderdaad nog zo'n Amerikaanse minister van Defensie herinneren. Nee hoor. Toch? Ja, maar we kennen ook de film Generaal Patton, waarbij Patton met een fantastische speech zijn soldaten naar het front stuurt. De lijfspreuk van Captain van Patton was no guts, no glory. Maar zijn commandanten onder hem die zeiden our guts and his glory. Oh ja, dus dat ja zegt precies. Ja, want wat was uw leiderschapstijl? Ja, moeilijk te zeggen, maar meer het besef dat, laat ik het zo zeggen, je kunt de eikel van een baas zijn, van een generaal. Als jouw onderofficieren en jouw soldaten goed zijn, kun je heel ver komen. Andersom is niet het geval. Nee, maar wat heeft u van Dick Winters iets geleerd? Of was het dat niet meer het moment? Nou ja, wat hij eigenlijk deed, en dat doen denk ik heel veel goede leiders, is zeggen wat er moet gebeuren, waarom het moet gebeuren, maar altijd de uitvoering aan je mensen overlaten. Ze vertrouwen dat zij flexibel zijn en dat het beste kunnen doen. En altijd, als iets fout gaat, de verantwoordelijkheid blijft bij jou liggen. Dus je kunt nooit zeggen, ik heb ze vrijheid van handelen gegeven. Wat een eikels. Je bent altijd verantwoordelijk. Ja. En deze series, begreep ik, hebben u ook geïnspireerd tot het bedenken van een eigen filmscript over de slag bij de Grebbeberg in 1940, begin van de Tweede Wereldoorlog. Kunt u daar al iets meer over vertellen? Ja, speelt al jaren. Eigenlijk de slag om de Grebbeberg is eigenlijk de beslissende slag geweest in de meidagen 1940. Daar hebben een paar duizend Nederlandse soldaten hard gevochten tegen 10.000 Duitsers. Zijn er 500 bij gesneuveld, daar op en rond die berg. En het is heel gek dat er geen enkele film is waarin Nederlandse soldaten vechten in de Tweede Wereldoorlog. En de Grebbeberg eigenlijk ook niet. Het is een vergeten iets. Terwijl je daar eigenlijk alles ziet wat oorlog zo wreed maakt. Maar ook dingen die je kunt leren uit een oorlog. Dus hoe bereid je erop voor? Wat voor leiderschap hadden we in die tijd? De angst van de mensen, desertie, maar ook mensen die zeggen, ik vecht tot mijn einde op deze berg. En dat hebben gedaan, terwijl ze slecht waren opgeleid. En slecht waren getraind. Het is een soort lacune in de geschiedenis die gewoon wat aandacht behoeft. Dus we zijn al jaren geleden begonnen met een script. Dat hebben we allemaal samen. Met Martin Lagerstee, producent. We hebben een draaiboek. Maar wat we dit jaar willen doen, is kijken of we het geld bij elkaar kunnen brengen. Want we doen het goed of we doen het niet. En dan heb je best wel een groot bedrag nodig om dat te kunnen. Nou, en u wilt het goed doen om niet straks dat verwijt te krijgen van dit is helemaal niet echt. Zo is het. Ja, want u bent geen filmmaker natuurlijk. Dus hoe probeert u het realistisch te doen? Nou, is dat dan de eigen ervaring? Zeker. En we hebben mensen bij de landmacht die helemaal thuis zijn op die tijd. Dus je weet precies welke schoen bij welk geweer en bij welke helm past. En hoe een loopgraaf eruit zag. En wij zorgen gewoon dat in elk geval allemaal klopt. Dat is niet zo'n punt. Nee, dus... En het psychische van de militairen? Ja, dat kan ik wel duiden. Nee, dat kan ik wel duiden. En de blik in de ogen bij Band of Brothers, als jij jouw mensen verliest, is dezelfde blik die ik zag bij mijn mensen in Afghanistan, als de mensen sneuvelen. Dus dat kan ik wel duiden. De ontzetting, alles wat erbij komt, de verwerking daarvan, de haat of het bevriezen van mensen, dat kan ik wel adviseren. En heeft u ook al een hoofdpersoon in gedachten of een acteur? Nou, wat we eigenlijk willen is dat de 8 hoofdpersonen, dat is een groep, dus 8 soldaten, dat willen eigenlijk jonge acteurs hebben die nog niet zo bekend zijn. En dan de figuren daarboven, de generaals. Ja, daar gaan we wat bekende acteurs voor vinden. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om die 8 soldaten. Ja, en hoeveel geld is er nog, moet er nog opgehaald worden? Wij moeten ongeveer 5 miljoen euro bij elkaar halen. En dan, als je dat hebt, als je eigen geld inbrengt, dan kun je met de tax shelter, zoals dat zo mooi heet, dus met de subsidies kun je ongeveer een film maken tussen de 12 en 15 miljoen euro. Dus dat is heel veel geld, maar niet de 250 miljoen die deze serie heeft gekost. Nee, dus. Even de vraag ook welk kabinet er komt, hè? Met subsidies. subsidies en cultuur en zo. Ja, maar dat had u vast zeker ook al bedacht. Ja, één ding weet je zeker. Niets is zeker in deze wereld. Ik zou snel aan de bak gaan, maar dat was u al. Dat geniet in ieder geval van de serie Masters of the Air, die dus vanaf morgen te zien is. Hartelijk dank, Marten Kruijf. Goedenavond. De puberteit, dat is een vaak intensieve levensfase voor zowel het kind in kwestie als de ouder of de ouders. En voor die laatste groep schreef Klune al een boek Help, ik heb een puber. Maar vanaf morgen is er ook een podcastserie. Die maakte hij met columnist schrijver Ivanka van der Zwaan. En ze zijn beide hier. Van harte welkom. Hallo. Hallo. Laten we even een paar jaar teruggaan. Hoe waren jullie zelf als puber, Ivanka? Nou, niet al te braaf. Ik was wel een baldadige puber. Ik ben opgegroeid in Twente. En nou, ik had de ruimte daar wel nodig. Dus veel grote vrijheidsdrang. En hoe uitte de baldadigheid zich? Nou, het altijd te laat komen, te laat naar school, spijbelen. Ik kan me nog herinneren dat we op een gegeven moment hadden we een conrector en die ging dan ook echt leerlingen ophalen uit de kroegen. En dan wist hij welke kroegen ze zaten. En ik ben ook echt een keer daar opgepikt en weer terug naar school. Okay. Sign of the times, daar dromen pubers nu van. Dat ze in de kroeg überhaupt al mogen laten staan. Dat ze, dat ze door een taxi worden opgehaald. Want Klune, zat jij ook tijdens school in de kroeg als puber? Nou, als puber, nee. Ik zat wel heel veel in de kroeg. Dat mocht vroeger natuurlijk gewoon. Je mocht 15, 16 ging erin. Dus ik heb ongeveer elk plekje in ons ouderlijk huis wel een keer onder teruggekotst. Inclusief de auto van mijn vader, die ik ook weer zelf heb moeten schoonmaken. Maar mijn ouders waren wel, zoals ik in het boek zeg en in de podcast zeg, dat ook regelmatig, volwassen ouders. Dus ik mocht heel veel en ze hoefden niet zoveel in te grijpen. En ik had op een gegeven moment wel bedacht, herinnering me, dat het veilig was om met een mes in mijn binnenzak, want dan zou je niet overvallen kunnen worden. Nou, dat hebben ze wel heel snel duidelijk gemaakt dat dat niet zo'n slim idee is. Dus niet die zware rebellie, maar ja, wel veel vrijheid gehad en genomen. En er was al een boek dus, hè? Waarom heb je besloten om er ook een podcast van te maken? Nou, eigenlijk, kijk, een boek is best veilig. Weet je bent schrijver, je hebt een laptop en je kan schrijven wat je wil. Je bent de god van je eigen universum. Maar dat is hoe het hoort. En ik heb ongeveer elke. We hebben heel veel experts nu ook in de podcast die ik ook voor mijn boek heb gesproken. Eveline Kroonen bijvoorbeeld, van Puber in de Brein, et cetera. Maar dat is papier. Maar de werkelijkheid, hoe het thuis aan toe gaat. Ik denk, dat lijkt me ook leuk om over te vertellen. En Ivanka en ik kennen elkaar via. En dan op een borrel hoor je wel eens wat over pubers. Dat is het eerste gespreksonderwerp. Ik denk, laten we dat eens doen. En dan met een expert erbij, maar ook vertellen wat wij meemaken met onze pubers. En ja, de horrorverhalen. Ja, nou, ik zat wel te denken, het is een gevaar bij pubers ook wel een beetje dat je ze stigmatiseert, toch? Ik heb ze zelf ook. Ik bedoel, valt allemaal reuze mee. Maar ik pas ook wel op dat ik het woord niet gebruik. Ja. En dat ik ze niet de hele tijd, puberteit. Dus. Hebben jullie daar nog over nagedacht voordat jullie aan dit project begonnen? Nou, van tevoren misschien niet zo heel veel. Ik in ieder geval niet. Maar we hebben een van onze gasten is hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles. Nou, dat was een uur lang echt verboden om dat woord te gebruiken. Ja, want dus die hadden, volgens mij Nederland het enige land dat ook zo'n woord heeft. Is ook waar, zijn vaak jongvolwassenen in andere landen. Ja, adolescent. Waar komt dat vandaan? Dat we er zo'n enorme vreemde diersoort bijna van maken, van die pubers? Ja, goeie vraag. Ik weet niet waar het. Het komt uit Latijn natuurlijk, hè? Pubersere. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, want ik heb ateneum, geen gymnasium gedaan. Maar dat weet ik niet. Nee. Maar we hebben die ene aflevering met Jelle Jolles hebben ook gezet. Die hebben gezegd, Help, ik heb een tiener podcast. En we hadden hem beloofd, als we meer dan 3 keer ons verspraken met puber, dan kreeg hij een goede fles nitroglycerine. Want hij had in een interview gezegd dat hij als jongen brandbommen maakte. Dus hij was ook niet zo'n brave puber. Nee. Maar goed, dus ja, ik denk zelf dat het woord ook echt wel een functie heeft. Omdat het werkt natuurlijk heel verbindend. Juist omdat ze pubers kunnen je natuurlijk best slapeloze nachten bezorgen en moeilijke tijden. Het heeft ook iets samenheulerigs, hè? Dat je als ouders kunt zeggen van, nou, hoe is het bij jou thuis? Oh, nou, die van mij, die pubers. Ja, maar wel over de ruggen van die kinderen, denk ik. Toch, vaak. Hoe is het bij jouw kinderen? Ik vroeg het aan mijn kinderen. Ik zei, hoe vinden jullie het woord? Ja, wel lachen. En we hebben elke week zit er Teun, onze puber. En die vindt ook. Maar hoe vinden jouw kinderen dat als je het zegt? Nou, het wekt wel irritatie. Maar ik zeg het ook bijna niet meer. Weet je, want het is echt zoiets. Ja, wat moet ik daar nou mee? Met dat puberteitgedoe of zo. Ja, ja. Ik heb ook wel. Ik weet nog dat op een gegeven moment mijn moeder vroeger zei: ja, je zus die komt nu in de puberteit. En dat vond ik toen heel bedreigend. Dus daar, dat heb ik ook altijd nog. Oh, wat gaat er nu allemaal gebeuren? Ja, ja. Dus dat heb ik daar misschien ook wel een beetje aan, aan overgehouden. Ja. Ik luisterde vandaag bijvoorbeeld jullie podcast over slaap. Wat mij opviel, jullie. Ivanka, volgens mij noemde jij het, ik ben een beetje een struisvogelmoeder soms. Ja. Dus mijn pubers, nou ja, ik laat het maar. Klum, bij jou hoorde ik ook wat laissez-faire aspecten. Ja. Ik dacht, jullie zijn niet enorme tegenpolen als het gaat om hoe doe jij het? Nee, we hadden elkaar beter kunnen casten, ja. Dat, ik vrees dat wij inderdaad wel... Ja, ik geloof sowieso niet zo in die extreme strengheid. En mijn dochter, deze zin komt van mijn jongste dochter. Ja, had je mij moeten uitnodigen. Nee, maar goed. Nou, dat kan alsnog. Dat, maar mijn jongste dochter zei ook, ja, pap, weet je, stiekem of strenge ouders creëren stiekeme kinderen. Nou, dat zijn van die zinnen die zou je zelf bedacht willen hebben. En ik geloof ook niet zo in verbieden. Of op tijd de vangrail zetten en inderdaad af en toe je ogen eventjes afwenden. Dus als een struisvogel. Ja, maar verbieden, hè? Je kan ook zeggen grenzen stellen. Daar hebben jullie het ook met die mevrouw over qua slaap. Ja. Vinden jullie het lastig om grenzen te trekken voor jullie kinderen in deze leeftijd? Ik vind het, maar dat heeft ook met mijn karakter te maken. Ik vind het ook niet zo fijn als iemand bij mij grenzen trekt. En dus ik vind het best moeilijk zeggen, en nu is het 12 uur dit. Dus ik probeer het gesprek aan te gaan. Dat lukt me ook niet altijd. Ik word ook wel eens bedonderd en zo. Maar ik vind het best lastig, ja. Ivanka? Ik vind het extreem lastig, eerlijk gezegd. En het is ook een beetje, af en toe probeer ik het als een soort visie neer te zetten. Ja, dat is dat ik gewoon voorstander ben van veel ruimte voor kinderen. Terwijl in feite is het heel vaak gewoon onvermogen. Vind ik wel heel eerlijk van je. Ja, maar goed, ik merk wel het enige wat het me oplevert. Maar dat is dus eigenlijk gewoon een soort van noodgedwongen gunstig voordeel. Is dat ze wel veel vertellen. Dus dat ze het idee hebben van hier kan wel veel. Maar je hebt helemaal gelijk als je het zegt over de podcast, dat wij allebei best met je laissez-faire zijn. We hebben nog wel wat onderwerpen gevonden waar ik blijk nog slechter met geld. Want we hadden ook iemand van Nibud. Dus daar zitten nog wel verschillen tussen. Maar ik vind, in die zin is het ook wel heel leerzaam. Want je zit daar dus, die experts vertellen dingen waarvan ik dan echt denk, oh ja, dus dan mijn omgeving, vriendinnen in mijn omgeving die strenger zijn of meer bovenop hun kinderen zitten, hebben af en toe toch zit best wel wat gunstige punten. Want wat heb jij, en die zullen soms ook denken, goh, kon ik het maar een beetje loslaten. Hè? Ja. Dat gaat natuurlijk over en weer. Wat heb jij geleerd van je podcast? Nou, bijvoorbeeld Nibud-deskundige Karin... Nou, ik weet even, Radzaak. Ja, Radzaak, inderdaad. Zij vertelde, had een aantal punten over geld, ook over hoe je die begeleiding moet doen. En ze zei op een gegeven moment ook, als je kinderen niet leert, hè, pubers niet leert om goed met geld om te gaan, dan is de kans dat ze problemen krijgen op latere leeftijd veel groter. Ja, jij knikt nu zo van best wel eye-opening van ik dacht zo, nee. Ik kan nu nog op de valrep nog wat dingetjes regelen, want daar heb ik ze veel te veel ruimte gegeven. Je moet dat echt veel meer begeleiden. Nou, ik knik ook, want ik moet denken aan... was hier een Christian Alberding Times al een hele tijd geleden. Schrijver. Toen had ik hele kleine kinderen. En hij was hier voor een kerstuitzending. En toen ging het over families, wat hij van zijn vader had geleerd. Toen zei hij, ik moest van jongs af aan altijd een kasboekje bijhouden. Toen dacht ik, oh, die neem ik mee. Dus eigenlijk door het oog, precies door zo'n interview, heb ik de kinderen altijd een kasboekje laten bijhouden. Echt waar? Dat werkt tot de dag van vandaag. Ja, fingers crossed, kan allemaal misgaan. Dat, maar dat die jaren goed. Later bij de therapeuten zeggen van, ik kan niet meer geld opgaan. Want mijn moeder kasboekje heeft ook bijhouden van 30 cent. Min, plus. Nee, maar goed, dus je kan... Zo kom ik ook altijd aan ideeën, toch? En kennis. Klun, heb jij iets geleerd? Wat ik heel erg leuk vond, maar dat wist ik eerlijk gezegd al wel uit mijn boek, maar de somnoloog, slaapdeskundige Shalini, die zei, de biologische klok is anders, hè, bij pubers. Ze maken die melatonine niet aan, die wij aanmaken, waardoor ze later slaap krijgen. Maar ze hebben wel meer slaap nodig. En die zei heel stellig, ja, weet je, eigenlijk zouden scholen pas om 10 uur moeten beginnen. Dat kan, zo zijn we niet ingericht in de maatschappij. En voor 11 uur geen tentamens en zo. En we weten allemaal hoe later in de week, hoe meer slaap die pubers hebben. En ze zeggen het ook. We zeggen, pap, ik ben soms zo moe. En ja, dan zeggen veel ouders, ja, dan moet je eerder naar bed. Maar dan zijn ze een uur wakker. En dat herinnerde, toen begon ik me te herinneren. Dat had ik ook. En nu val ik in slaap binnen 10 minuten. Maar vroeger, je lag een uur wakker. Dus, en, maar dat is wel een probleem. En dan schijnt ook nog, oh ja, dat zei zij. Wij slapen allemaal, dus ook volwassenen, 10 minuten per jaar slapen, ja, korter. We korter. Ja, dat wist ik niet. Hallo. Dat wist ik ook niet. Nee. Nee. Dus dat soort dingen. Ja, die leren jullie. En we hadden het net over dat laissez-faire. Hè? En jouw vriendin Ivanka, sommigen dan die weer wat strenger zijn. En wat merken jullie van... Want soms is het voor ouders die wel de grenzen trekken ook best wel weer lastig als ouders uit van de peer group dat niet doen. Hè? Hebben jullie daar ook gesprekken over? Van wat doe je als bij de een wel gedronken mag worden en de andere ouder niet? Nou ja, ik weet zeker als het gaat om vrienden. Probeer... kijk, je weet dat pubers ook liegen over... nou, wat dat mag bij die dienen. Oh, dat is goed, dan bel ik eventjes. Of, nou, er is een feestje en dan dat mag van de papa, want die is er ook. Oh, dat is goed, dan bel ik. Dus ik, ja, het controleren van of het wel klopt dat die andere ouders... dat is wel een van de tips die heel bruikbaar is. Ja, levert het ook wel spanning op van wat bij de een wel mag en de ander niet, Ivanka? Nou, ik denk dat je als je een beetje meer laissez-faire bent, dat je snel nee zegt. Maar ik denk dat dat vooral aan de andere kant zit. Hè, als je heel streng bent, dan is het ingewikkeld als zeker, andere kan mensen... Kan het moeilijker zijn. Ja, ja, dat herinner ik me van mijn eigen ouders. Die vonden dan andere ouders, popiopie-ouders noemden ze dat. Mm-hmm. En dan mocht dan, dan mocht dan meer. Dan had je geen tijden en dan hoeft hij niet op tijd te zijn. Dus ik snap wel dat dat... ik denk wel dat dat dus ingewikkeld is. Ik heb dat zelf niet heel erg. Ik ben gescheiden, dus dan heb je soms wel ook... dat je niet allebei hetzelfde doet. Hè? Dus dat is natuurlijk ook iets om af te stemmen. Dat zie ik ook wel, dat daar veel strijd is. Dus ja, ik, dat herken ik wel. Ik denk dat dat wel ingewikkeld is af en toe. En leren tot slot jullie kinderen er ook nog wat van? Of luisteren die helemaal niet naar deze podcast? Die dat weten we nog niet. Oh, dan moeten ze morgen gaan blijken. Die moeten gedwongen luisteren. Die moeten gedwongen luisteren. Oké. Dank Ivanka van der Zwaan en Kluun. Graag gedaan. Dankjewel. Dit was het Oog. Morgen zit hier Simone Wijmans. Ik wens u een goede nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Bij Sunweb, vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Toch een barst in je ruit? Maak een afspraak. Opgelost. Autotaalglas.